Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpendo msikizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Lomar Daniel Vuzekwa ushirikiano wa Omer Ndoye. Tunaanzia nchini Burundi, Omar. Nchini Burundi, Roma rekodi katika masoko ya umma. Ole wake yeyote ambaye anakosa hata kipande kimoja cha uthibitisho, laandika gazeti la Burundi Echo. Mwenzetu huyu anadokeza katika taarifa iliyochapishwa Mei 26, 2025. Ofisi ya mapato OBR ilifahamisha wapangaji wote wa stendi au vibanda katika masoko ya umma kwamba inaendelea kukusanya kodi zao. Wakati wa operation hiyo, Burundi Echo linathibitisha kuwepo kwa mkataba uliosainiwa kati ya OBR na wapangaji. Risiti za malipo ya malimbikizo kuanzia Julai 2023 hadi Machi 2024, na uthibitisho wa malipo kupitia enoti kuanzia Aprili 2024 hadi leo. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, gazeti hilo linabainisha kuwa OBR, yani ofisi ya mapato nchini Burundi, inabainisha kuwa hati ya malipo haikubaliwi kama uthibitisho, na kwamba kutokuwepo kwa mmojawapo ya nyaraka hizo kutasababisha kufungwa kwa stendi au vibanda hadi hali itakaporatibiwa. Na tume ya uchaguzi nchini Burundi CENI yataka waandishi wa habari watakaofuatilia zoezi la uchaguzi ujao kuwa na kibali kutoka kwa tume hiyo, laandika gazeti la Iwachu. Kwa tume huru ya kitaifa uchaguzi CENI, kadi ya vyombo vya habari iliyotolewa na CNC, Baraza la Kitaifa la Mawasiliano, haitoshi kwa habari za uchaguzi. Kibali kutoka kwa CENI kinahitajika. Kwa mjibu wa François Bizimana, msemaji wa CENI, kuwa na kadi ya waandishi wa habari ni muhimu kwa ajili ya kuangazia uchaguzi, lakini kuwa CENI inachukulia vyombo vya habari kuwa mmoja mwa washirika wake, akisisitiza lazima ya kushirikiana na washirika waliotambulika wazi. Kulingana naye, ni jambo la kawaida kwa kuwa na kibali cha CENI pamoja na kadi ya waandishi wa habari. Kuhusu uchaguzi wa Juni 5, waandishi wa habari wanaotumwa uwanjani unapaswa kusoma kwa makini yaliyomo katika sheria ya uchaguzi ili watoe taarifa zinazoendana na maudhui yake. Naam, je, bajeti ya Uganda ya 2025 kwenda 2026 inawaangusha wazee wake? Linajiuliza gazeti la The Monitor. Wakati Uganda inaingia katika msimu wa kisiasa wa 2025 kwenda 2026 katika maandalizi ya uchaguzi mkuu, ahadi zilizozoeleka kwa mara nyingine tena zinajirudia katika mikutano ya kampeni. Miongoni mwa vikundi vinavyotajwa mara nyingi zaidi ni wazee wanaoheshimiwa na jamii, wanaotunzwa na familia na kuchumbiwa mara kwa mara na wanasiasa. Lakini zaidi ya maneno ya uchangamfu na ahadi za ujasiri, je, wazee wa nchi wanatunzwa kweli? Idadi ya wazee nchini Uganda, ambayo sasa inafikia milioni 2.3, takriban 5% ya watu wote kulingana na sensa ya hivi karibuni ya 2024, inaongezeka kwa kasi. Tukisalia nchini Uganda, takriban wanajeshi 7,000 wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda UPDF na jeshi la polisi la Uganda UPF wametumwa kutoa ulinzi wa siri na wazi kabla, wakati na baada ya sherehe za mashahidi, laandika gazeti la The Independent. Kila ifikapo Juni 3, mahujaji kutoka kote nchini Uganda na kwingineko hutembea hadi kwenye madhabahu ya mashahidi huko na Mugongo kwa heshima ya vijana 45 waliowawa kati 1885 na 1887 kwa kubadili dini na kuwa Wakristo. na kumkaidi mfalme Mwanga wa pili wa Buganda. Miongoni mwa hao walikuwemo waongofu wa Kikatoliki 22 waliotangazwa kuwa wenye heri tarehe 6 Juni mwaka 1920 na Pape Benedikto wa 15 na baadaye kutawazwa kuwa watakatifu tarehe 18 Oktoba mwaka 1964 na Papa Paulo wa 6. Hija ya kila mwaka huvutia zaidi ya watu milioni 2 kutoka duniani kote. Tunawasamehe wauaji, lakini tunataka haki. Ndicho kichwa cha habari cha The Star huko Kenya. Kwa mujibu wa gazeti hilo, familia ya kasisi aliyeuawa yazungumza. Familia ya kasisi huyo wa kanisa Katoliki aliyeuawa, Padri Alois Beti, inasema imewasamehe waliomuua Kerio Valley na inatumai kuwa damu yake italeta amani ya kudumu katika eneo hilo. Mamake Eunice Benda aliongoza wanafamilia wakati wa misa ya maombi katika kanisa kuu la Sacred Heart Cathedral huko Eldoret. Ingawa hakuhutubia waumini, ibada iliongozwa na Askofu Dominic Kimengiche. Msemaji wa familia Amos Samoei alisema wamechagua kuwasamehe wauaji ili kuruhusu kutumwa kwa Baba Bet kwa amani na heshima. Na kulingana na gazeti la Taifa Leo, wabunge wa Kenya wamepinga mpango wa kuweka mbolea katika orodha ya bidhaa zinazotozwa ushuru wa VAT kama ilivyo katika mswada wa fedha wa 2025, wakisema utaathiri vibaya wakulima na kufanya halama ya uzalishaji wa chakula kupanda. Mswada huo ambao kwa sasa upo mbele ya kamati ya fedha na mipango ya bunge la kitaifa unalenga kuifanya mbolea kuwa katika orodha ya bidhaa zilizotozwa ushuru wa VAT ama ushuru wa nyongeza wa ongezeko la thamani. Hivyo hata hivyo, katika kikao na kamati ya bunge ya bajeti, mbunge wa Moro Kuria Kimani ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya fedha alisema kwamba anafanya kila awezalo kuhakikisha kwamba mbolea inasalia katika orodha ya bidhaa zilizotozwa ushuru wa VAT. Kenya ilianzisha VAT kwa mara ya kwanza mnamo Januari mosi mwaka 1990 na bidhaa nyingine ambazo zilitumika katika sekta ya kilimo kama vile mbolea na mbegu zikadiwa kuwa zimeondolewa kwenye VAT. Na mahakama ya Afrika yapiga kura kumchagua rais mpya, laandika The East African. Mahakama ya Afrika ya haki za kibinadamu na watu inatarajiwa kuwa na rais mpya leo Jumatatu Juni 2, wakati jopo la majaji wa mahakama hiyo litakapokutana ili kuchagua uongozi mpya. Uchaguzi huo utafanyika wakati wa kikao cha 77 cha kawaida cha mahakama. Rais wa sasa Jaji Iman Daud Abaud wa Tanzania atahitimisha rasmi muda wake wa miaka 4 katika uongozi wa mahakama, huku makamu wake Jaji Madibo Sako wa Mali naye akijiuzulu baada ya kumaliza mihula miwili mfululizo ya miaka 2. Na huko Tanzania, serikali imetangaza kulifutia usajili kanisa la Ufufuo na Uzima linalomilikiwa na mbunge wa Kawe Askofu Josephat Gwajima, ikiwa ni siku moja tangu kiongozi huyo wa kiroho atangaze msimamo wake wa kuendelea kukemea vitendo vya utekaji na watu kupotea, laandika gazeti la Mwananchi. Sababu ya uamuzi huo na wa msajili wa jumuiya za kiraia ni kile kinachoweza kanisa hilo limekiuka sheria ya jumuiya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, hatuna cha ziada kwa sababu muda si rafiki. Kama ulivyosema, tunahitimisha dondoo magazetini haya kwa siku leo. Usikose kuungana katika taarifa nyingine hapo kesho, panapo majari. Ulikuwa na mimi Lomwale the News kwa ushirikiano wa Omer Ndoa. Tunatakia sote kila la heri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki.